ile ten bilet? Czy tyle możesz dać? Cokolwiek sporo, nie denerwuj się, na pewno to zobaczysz. Na pewno wciśniesz się na super koncert. Kosmiczny będzie tłok, czy żebra wytrzymają? Nie, nie, nie bój się, to kość na własne, żeby wejść. Już coraz bliżej są, już cię wołają. Już coraz bliżej są, już cię wołają. Gwiazdy rock and roll. Gwiazdy rock and roll. Przemarznąć jakoś przez ten płot rozdarty, ręka w ci łopocze. Zaświeciło nagle się, dało po oczach. Jezu, kręcą cię, na pewno będziesz w telewizji. Tak jak tamci, więcej artyści.